Kiss in the Mix. Hai să luăm primele mesaje dintre cele pe care le trimiteți la 0722 20 60 20. Iar dacă vrei să intri în direct, să fii un adevărat DJ care își prezintă piesa preferată, sună la 021 318 4000 sau chiar la 0722 20 60 20. Hello Kiss, vreau pentru toți cei care ascultă Kiss FM, pentru toată gașca de la Kiss Kiss in the Mix și pentru mine semnează Florin, de la Ionuț pentru Magionel, cel mai tare șofer de maxi taxi. Aș vrea și eu pentru Ciprian cu mesajul "Te iubesc și te ador", Iuliana semnează. Super hit-uri mai departe în mix. Sonia vine chiar acum, Remember. Mai vechea Rise Up de la Yves La Roque și Cerebel cu Helen Kaboom. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hit-uri mixate. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Josie. I tried to fly a while so high, dive. direction sky. I try to fly, I wind so high, direction sky. Nici pe

Matias, Missing You la Kiss Kiss in the Mix. Avem mesaje chiar acum de pe facebook.com/KissFM România, pe wall-ul KissFM. Știți foarte bine, în fiecare seară se află postarea Starte de Kiss-uri, unde mesajele voastre sunt lăsate ca și comenturi. Nicole dedică piesele serii lui Alin, cel mai tare șofer, cu mesajul "Îmi pare rău". Florin Daniel vrea pentru toți chisomanii de la Sobo din Mioveni să fie pentru schimburile 2 și 3 de la automobile Dacia. Pentru voi KissFM și pentru tine, Dea. Mai departe ne întâlnim cu Bedouin, Sound Clash, Doll & Com, o piesă foarte tare, și Blue Control, mai vechea Breathe. Suntem DJ Young și Josie in the Mix la KissFM. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Hey, back to the mix, back to the party. Avem încă 3 piese in the mix ora aceasta. În câteva clipe, o piesă foarte tare, Doll and Com. Blue Control și Sean Paul ne aduc din cretacicul muzicii. Avem Breathe, iar Bedouin, Sound Clash, Brutal Hearts este chiar acum prezentată de un chisoman. Hello, bună seara! Bună seara, sunt David, DJ Adrian, din Dallas, Studio, dedicate pentru toată familia Kiss FM și Brother Heart Music Station la Kiss FM, the number one, fiți ascultători! We'll be right back. Acolo așezi piesele în ce ordine vrei tu, cu mouse-ul, și apoi trimite topul să ajungă la noi. Iar în weekend vă așteptăm din nou la munte, suntem pe pârtiile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov, în fiecare weekend, toată iarna, la Winter Kiss. Ne întoarcem repede in the mix cu Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, hey!

topesc pe loc dacă mă atinge super femeie.

Young and Jonesy in the mix on Kiss. la Kiss Kiss in the Mix, final de oră. În câteva clipe vine piesa Non-House, iar apoi avem o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate. Oră în care, pe lângă mesaje și dedicații, avem telefoane în direct. Kissomani care își prezintă live la Kiss FM piesele preferate. Pentru asta sunați la 021-318-4000 sau 0722-206020. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Can't get enough of your la la la love. Yeah, we're forever. You my sunshine, on my mind constant. Think about you all the time. You my everything. Everything, everything, no. Everything, everything, no. You my new school, love. You my old school, love. And it's so true, you the one I'm thinking of. In the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Am pregătit o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri mixate. In the Mix împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Și câteva mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo vom lua un chisoman în direct care își prezintă piesa preferată. Pentru Cornelia din Satul Mare, din partea lui Mihai, vă rog băieți să-i puneți Connector, Love is the Way. Și pentru Andrei din Slatina, din partea Mihaelei, cu preferința, zice el, Giulia Vorbe Goale. Ok, mai întâi începem ora cu Connector, Love is the Way. Imediat Jeremiah și 50 Cent, Down on Me, iar apoi Giulia, Vorbe Goale. Nu uita, dacă vrei să-ți prezinți piesa preferată și vrei să fii DJ la Kiss Kiss in the Mix, sună la 021-318-4000 și prezintă-ți hitul preferat. Pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Hey, in the life of two, let's make one. Listen. I made some mistakes, got some troubles in my life. But I know I can step on the brakes, and everything will be alright. But I'm here and you're there, and there's nothing I can do. 'Cause I'm here and you're there, I just can't believe it's true. Love is the

Vorbe Goale la Kiss Kiss in the Mix. Am avut un weekend de pomină la Winter Kiss, urmează altul, pentru că asta facem toată iarna. Ne întâlnim la munte, pe pârtile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. La Winter Kiss ne întâlnim cu voi în fiecare weekend. Dacă sunteți în cele trei stațiuni, cu siguranță veți vedea studiourile Winter Kiss. Înainte de a continua mixul, hai să luăm un alt chisoman în direct care își prezintă piesa preferată. Hello, hello! Salutări, gașcă, sunt Victor din Giurgiu și piesa mea preferată este Asaf Avidan cu piesa One Day. La Kiss FM ascult doar hituri. Vă pupă, tata! Piesa ta vine în câteva clipe. Mai întâi avem DJ Young deasupra tuturor, apoi One Day pe care ai cerut-o și Lauryn Euphoria. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Bașin difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sub clar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Forever till the end of time. From now on, only you. Lauryn, Euphoria, la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe podcast, locul în care ascultați orice ediție Kiss Kiss in the Mix sau din care o downloadați gratis. Intrați pe kissfm.ro/kkm. În 10 minute luăm alte mesaje, alte delichisuri, pentru că asta facem la Kiss Kiss in the Mix. Hituri mixate și delichisurile voastre, iar printre ele intrați în direct și vă prezentați piesele preferate. Gotye și Kimbra, chiar acum, Somebody That I Used to Know, DJ Rino și Silvia și apoi Keisha, Da Young, piesă nouă foarte tare. Suntem DJ Young și John Cinemix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Bye.

be the greatest, you can be the best. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. Piesa nouă, Will I Am și The Script, Hall of Fame, la Kiss Kiss in the Mix, final de program. Ne reauzim mâine seară de la 7, tot în formula DJ Young și John C. Mixuri de kiss-uri și printre ele telefoane în direct cu kissomani care își prezintă live piesa preferată. O seară frumoasă și o săptămână bestială. Rămâneți pe Kiss FM pentru că aici asculți doar hituri.